potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Panie Włodzimierzu, co nowego w motoryzacji? Spadki, proszę pana. Spadki limitów CO2 o około 20% do niemal 94 gramów. A po ich przekroczeniu producenci będą płacić kary. Łatwo sprawdzić, za które modele i ile. I przez to hybrydy zapewne zdrożeją, a część aut benzynowych w ogóle może zniknąć z rynku. Co z tym zrobić? Musi pan wyprzedzić zmiany i kupić samochód teraz. W Toyocie i Lexusie mają pełną dostępność i świetną ofertę cenową. Żegnam reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niebezpieczeństwo nie zagraża życiu 12-latka ranionego wczoraj przez pijanego kierowcę w Bożencinie Dużym na Mazowszu. Nowe samochody w Unii od jutra będą musiały mieć czarną skrzynkę. Ma to pomóc przy wyjaśnianiu wypadków. W Gryźlinach pod Olsztynem za kilka godzin ruszy piknik lotniczy, ale atrakcje będą nie tylko na niebie. Na życiu 12-latka, który trafił do szpitala po wypadku w Bożencinie Dużym na Mazowszu, nie zagraża niebezpieczeństwo. Poinformowała o tym stołeczna policja. Chłopiec trafił do placówki w stanie ciężkim. Wczoraj, późnym popołudniem, pijany kierowca wjechał w grupę rowerzystów stojących na chodniku. Jedno dziecko, również 12-latek, zginęło na miejscu. Jutro sprawca ma być przesłuchany. Miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyprzedzał inny samochód i stracił panowanie nad swoim. Od jutra wszystkie nowe samochody w Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w tak zwane czarne skrzynki, czyli rejestratory danych. Wymóg ten dotyczy pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego mówi, że ma to poprawić bezpieczeństwo. Rejestratory EDR będą zapisywać dane na 5 sekund przed i po zdarzeniu drogowym. Zapisane dane będą obejmować m.in. prędkość pojazdu, przyspieszenie, hamowanie, działanie systemu bezpieczeństwa, kąt skrętu kierownicy, obroty silnika czy pozycję przepustnicy. Dostęp do tych danych będą mieć wyłącznie osoby upoważnione, takie jak służby ratunkowe, śledczy, eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego, producenci pojazdów oraz warsztaty naprawcze. Mające dane z rejestratora łatwiej będzie na przykład ustalić przebieg ewentualnego wypadku. Nowe autobusy i pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony wymóg posiadania rejestratorów będą miały od 2026 roku. Pierwsza noc na Downing Street już za nim. Wczoraj lider brytyjskiej partii pracy Keir Starmer objął urząd szefa rządu. Jego partia zdobyła w wyborach do Izby 412 z 650 mandatów. Dotychczas rządzący konserwatyści uzyskali 121. Wyjście kraju z Unii było głównym powodem przegranej Torysów, stwierdziła w śniadaniu w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. To jest na tyle spektakularna przegrana. Pierwszy raz tak naprawdę od 200 lat się coś takiego wydarzyło, że żeby aż taka zmiana była. Jakby absolutnie podstawą tego jest fakt, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Nawet gdyby w tej chwili zdecydowana większość Brytyjczyków powiedziała, dobrze, my chcemy być z powrotem w Unii Europejskiej, to jest bardzo długotrwały proces. Wygrana lewicy wynika z systemu liczenia głosów, twierdzi z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. Nie pomówmy tutaj, że Partia Pracy osiągnęła jakiś rewelacyjny wynik w mandatach, tak, ale to wynika z metod przeliczania głosów z jednomandatowych okręgów wyborczych. Tam wskazuje się, że mniejsze partie, które zdobyły ponad 40% głosów, zapewniły sobie tylko 18% miejsc w parlamencie. I wśród tych partii są także partie dużo bardziej eurosceptyczne niż Partia Konserwatystów. Były już premier Rishi Sunak nie tylko podał się wczoraj do dymisji, ale też wziął na siebie odpowiedzialność za wyborczą porażkę. Zwycięzca drugiej tury wyborów prezydenckich w Iranie zapewnił, że wyciągnie przyjazną dłoń do wszystkich mieszkańców. Masud Pezeszkian zdobył ponad 16 milionów głosów, podczas gdy jego konserwatywny rywal Said Jalili ponad 13 milionów. 69-letni Pezeszkian podczas kampanii wyborczej identyfikował się z reformistami, ale jednocześnie z respektem odnosił się do paramilitarnych strażników rewolucji. Krytykował też Stany Zjednoczone, chociaż zapowiadał osłabienie napięć związanych ze wstrzymanymi negocjacjami o przywróceniu umowy nuklearnej z 2015 roku. W podolsztyńskich Gryślinach za kilka godzin rozpocznie się rodzinny piknik lotniczy. Będą nie tylko samoloty, nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Zabawy, dmuchańców, militariów, wojska, samochodów zabytkowych, motocykli. Zapowiadał starosta olsztyński Andrzej Abako, a wójt gminy Michał Kontaktowicz dodaje.

No, jesteśmy właściwie na finiszu, bo prace nad festiwalem trwają od wielu miesięcy. Tutaj właśnie obok mnie bardzo dzielne i wspaniałe ekipy instalacyjne kończą montowanie rozmaitych sieci kanalizacyjnych. I to jest taki już ostatni etap właśnie, bo od wielu miesięcy ten festiwal jest kreowany w rozmowach, w ideach, w wymianie, a na tym ostatnim etapie właśnie no, musimy właściwie zbudować tutaj taką infrastrukturę w 13-wiecznym klasztorze, czyli wszystkie te sieci kabli, wodociągi, miejsca, gdzie ludzie mogą się rozbić namiotami, ale też miejsca, gdzie będą mogli się spotykać, gdzie będą mogli słuchać koncertów i gdzie cały ten festiwal się odbędzie. No więc jesteśmy właściwie już w przeddzień, można powiedzieć. We wtorek startujemy. Festiwal ma 30-letnią tradycję, ale też na pewno zmienia się przez to, że każdy może coś do tego wydarzenia wnieść, może jakoś je zmienić, ma trochę wpływ przez to, że całe wydarzenie organizowane jest na zasadzie kolektywu. Tak, no myślę, że tutaj jakby tej kolektywności jest wiele poziomów. W gronie organizatorów jesteśmy zespołem i pracujemy w takiej dużej grupie, ale przede wszystkim pracujemy z ogromną grupą wolontariuszy i wolontariuszek. To jest coś, na co stawiamy i co jest sednem tej formuły. Będzie 7 tysięcy ludzi na tym festiwalu, a ponad 2 tysiące z nich to będą wolontariusze i wolontariuszki. Na różnym etapie zaangażowane osoby, zarówno w tworzenie programu, w tworzenie produkcji, w taką pomoc przy administrowaniu. I myślę, że to jest też jakby taka główna idea naszego festiwalu, że on jest festiwalem uczestnictwa. Nie jest tylko takim miejscem, gdzie po prostu kupuje się bilet i dostaje się w zamian koncert albo jakieś wydarzenie, ale jest oparty na takim zaproszeniu do właśnie zarówno współtworzenia od zaplecza, ale też do tego, żeby w trakcie jego trwania być otwartym na właśnie uczestniczenie, na doświadczanie, na bycie z innymi ludźmi w jakimś robieniu, w robieniu rzeczy. No o czym świadczy choćby to, że jakby taką dużą częścią programową są choćby warsztaty, czyli takie okazje właśnie do tego, żeby rozwinąć jakąś umiejętność, spotkać się z innymi osobami, razem coś zrobić. I to jest właśnie też myślę taka kolektywna sytuacja, bardzo ciekawa dla nas, która się będzie dziać. Ja jeszcze pozwolę sobie na chwilę wrócić do przestrzeni, w której odbywa się całe wydarzenie, ponieważ miałam szansę być w klasztorze w Lubiążu, ale poza festiwalem i pozwiedzać, przejść się tymi no, częściowo zniszczonymi też miejscami. I jestem bardzo ciekawa, jak wy zaaranżujecie całą tę przestrzeń pod festiwal. Czy klasztor, który w połowie jest w rozsypce, jest przestrzenią łatwą, czy nie do końca? No jest niezwykle klimatyczną przestrzenią. Oczywiście nie jest łatwe w tym sensie, że tutaj na co dzień nie odbywają się wydarzenia kulturalne w takim wymiarze czy w takiej skali. Więc trzeba, tak jak już powiedziałam na początku, budować wszystko od początku, ale to jest rodzaj takiego oswajania tego miejsca i my też bardzo lubimy ten moment właśnie, kiedy przyjeżdżają tutaj grupy ludzi, grupy wolontariuszy i mają szansę zaaranżować sale czy namioty rozstawione właśnie po swojemu, więc w jakimś sensie to się odbywa w takim dialogu z tym miejscem, też w takim szacunku do niego. Fundacja Lubiąż, która zarządza tym zabytkiem, co roku użycza nam właśnie tego miejsca i przekazuje nam je na te kilka dni i my staramy się też z takim wyczuciem, właśnie z czułością, z takim nasłuchem na to, co tutaj jakby zostajemy, też właśnie aranżować przestrzeń. Też jest Odra naszą sąsiadką, o czym chciałabym powiedzieć, bo w tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Przepływ i oczywiście chodzi właśnie o ten przepływ energii międzyludzkiej, o wymianę i współtworzenie, ale bardzo ważnym tematem dla nas jest też woda, to co się z nią dzieje, też dramatyczna sytuacja rzeki Odry. W tym roku mamy właśnie partnerską organizację, którą jest Hydropolis z Wrocławia. Co roku staramy się mieć takich właśnie partnerów, partnerki, które dodają nie tylko swoje logo, ale też na przykład przywożą nam warsztaty. No i w tym roku choćby tutaj takim wartym wymienienia punktem programu jest właśnie film Przynoszę Ci Dzikość, który opowiada o Odrze i też będziemy mieć warsztaty, które będą nawiązywać w ogóle do sytuacji akwenów, oceanów, rafy koralowej i też tych lokalnych akwenów, takich właśnie jak Odra. Więc to myślenie o lokalności jest dla nas bardzo, bardzo takie szerokie. Też myślenie o wiosce, o Lubią Rzeką miejscowości. Jesteśmy od lat w partnerstwie z mieszkańcami i dostajemy od nich bardzo dużo wsparcia, pomocy praktycznej. Staramy się też zawsze zostawiać coś każdego roku, coś na terenie Lubiąża, coś, co jest efektem właśnie warsztatów albo jakiejś pracy na rzecz tej miejscowości. No tak, ale przynajmniej nie tylko spotkania i warsztaty, ale również wspomniane pokazy i koncerty, no bo jak festiwal, no to nie może również zabraknąć i wydarzeń, koncertów na żywo. Ja jestem ciekawa, co decydowało doborze artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji Slot Art Festival. No, mamy tutaj kilka scen, jest duża scena, ale są też znacznie mniejsze przestrzenie właśnie sceniczne. I tutaj znowu staramy się o tym myśleć z jednej strony całościowo, żeby ten program był różnorodny, żeby różne grupy wiekowe czy środowiskowe mogły się dobrze bawić, ale też zostawiamy zawsze dużo przestrzeni właśnie kuratorom poszczególnych scen, tak żeby oni mogli samodzielnie proponować program, bo to jest też właściwie ważne w slocie, że te poszczególne działki programowe, one, za nimi kryją się konkretne osoby ze swoją wrażliwością, ze swoimi pomysłami, więc mamy zarówno takich muzyków mainstreamowych, jak wspomniany Łona, Micro Music czy Jucho, ale my mamy też zupełnie początkujących artystów i artystki, albo takie grupy, które są znane w jakichś poszczególnych sektorach społecznych, no i też mamy po prostu imprezownie, można się do rana bawić przy bardzo dobrym techno, przy DJ-skich setach, które też są jakoś kuratorowane autorsko tutaj i dobierane z taką różnorodnością i myśleniem po prostu o tym, żeby można było i odpocząć, i pomedytować, i po prostu poszaleć przy tej muzyce. Jak słyszymy, na Slot Art Festival będzie działo się bardzo, bardzo dużo w Lubiążu już między 9 a 13 lipca. Dorota Ogrodzka, współorganizatorka tego wydarzenia, była z nami dzisiaj w audycji Swoją Drogą. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszamy. Wciąż można dołączyć. We wtorek startujemy Lubiąż, niedaleko Wołowa. Slot Art Festival. A skoro ci mniejsi artyści zostali już przywołani przez Dorotę, no to Cicho i Bee w utworze Made Us Well, które również pojawią się na tegorocznym festiwalu Slot Art w Lubiążu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Przechodzimy do rozmowy na temat nudy. Bardzo wdzięczny temat, ale też jej temat, który niejednokrotnie poruszaliśmy na naszej trójkowej antenie. No bo nuda i czasami słodkie lenistwo nie szkodzi, wręcz przeciwnie. Może przyczynić się do bardzo kreatywnych rzeczy. Ja muszę przyznać, nie wiem jak ty, Ola, bo Ola Stemplewska, studentka studiów miejskich i absolwentka architektury, jest z nami dzisiaj. Cześć. Cześć. Nie wiem jak ty, Olu, ale ja na przykład tak mam, że na wakacjach nagle przybywa mi bardzo dużo pomysłów. Leżę, bujam się na hamaku, za chwilę idę popływać w morzu albo nawet idę się przejść na spacer i nagle wpadają mi pomysły, co tu można zrobić. Na przykład można napisać piosenkę, wpadają nagle słowa, same się jakoś pięknie kleją, a później wracamy do naszej rzeczywistości i różnie to bywa. Myślisz, że nuda faktycznie może być kreatywna? Myślę, że może być jakimś takim... bodźcem może do tego, żeby być kreatywnym, tak mi się wydaje. No i że wiąże się też może z jakąś rutyną, że jeżeli coś robimy często, jakoś powtarzalnie, to wtedy staje się to nudne. A co narodzi się z bezczynności młodych architektów i architektek? Z bezczynności. Nie wiem, czy my kiedykolwiek jesteśmy bezczynni, bo jednak nasz zawód się wiąże z tym, że cały czas się dokształcamy, jakoś poszerzamy swoje horyzonty. Też każdy projekt jest jakimś nowym wyzwaniem. Więc kurczę, ciężko powiedzieć. No, jeżeli jest taki moment, że się nudzę, to nie pamiętam. Ostatnio miałam chyba taki moment faktycznie, że zorientowałam się, że kurczę, co by tu teraz porobić? Ja mam wrażenie, że to już było jak, nie wiem, skończyłam jakiś projekt albo skończyłam jakiś serial i po prostu nagle, okej, koniec, co teraz? No i pojawiło się coś? Nie pamiętam już, Boże. Ja na przykład w domu przynajmniej najczęściej zabieram się za gotowanie, które mnie jednocześnie relaksuje, więc jest to forma odpoczynku dla mnie również. Ale trochę chciałam z tobą porozmawiać, bo za chwilę oczywiście przejdziemy do tego, co szykuje się w ramach tegorocznej Ossy i czym ta Ossa jest, za chwilę także wszystkim powiemy. Natomiast co może się narodzić i jak ta przestrzeń, w której się znajdujemy, nasza domowa, albo być może to jest, nie wiem, ogródek działkowy, być może jest to właśnie plaża albo jakaś inna przestrzeń. Jak ona wpływa na naszą kreatywność, jeżeli się w niej nudzimy? Kurczę, to jest trudne pytanie. Myślę, że to zależy od tego, na czym się jakoś tak skupiamy. Ja z kolei, jak się nudzę, to chyba zaczynam sprzątać. Jakby przypominam sobie, że jakiś czas już tego nie robiłam. Kurczę, jak to wpływa na nudę? Nie? Jakie było pytanie? No to jak ta przestrzeń, w której przebywamy, w której spędzamy czas, wpływa kreatywnie na nas? Wydaje mi się, że to zależy od tego, ile bodźców nas otacza. Czy to jest miejsce, które jest raczej takie ciche, spokojne, czy dużo się wokół nas dzieje. Wydaje mi się, że paradoksalnie ta cicha, spokojna przestrzeń może właśnie nas pobudzać, w sensie takim, że może wtedy jakoś tak łatwiej jest nas usłyszeć i jakby to, co chcemy robić dalej. No ale też pod względem zaprojektowania tego miejsca. No na przykład weźmy coś z historii architektury, czyli Bauhaus, tak? To były budowane osiedla w ten sposób, aby jednocześnie może nie tyle pobudzać kreatywność, ale zachęcać ludzi do wyjścia i na przykład nawiązywanie jakichś, nie wiem, kolektywów, może to za duże słowo, ale ta wspólnotowość na pewno jakoś się nawiązywała wśród mieszkańców. Mam też, chcę to połączyć kropki trochę między właśnie nudą, kreatywnością, a przestrzenią, która jest zaprojektowana między innymi przez architektów. Wydaje mi się, że kurczę, nie wiem trochę jak podejść do tego, bo naprawdę jakby ja naprawdę rzadko kiedy się nudzę i wydaje mi się, że po prostu jakby ciągle coś nowego pojawia, tak? Że to właśnie trochę zależy od tego, na czym się skupiamy, tak? Czyli, nie wiem, jeżeli na przykład mamy jakieś, nie wiem, zadanie do zrobienia, no to po prostu jakoś tak się na tym fokusujemy, a jeżeli jakoś tak mamy jakiś taki moment takiego oddechu, no to wtedy tak jakby, nie wiem, ta nasza uwaga gdzieś tam może jest bardziej rozproszona i może wtedy jakoś tak jakieś takie nowe rzeczy mogą nam przyjść do głowy. Tu stawimy przecinek w naszej rozmowie na temat kreatywności, nudy i przestrzeni, w której się znajdujemy, i do rozmowy na temat Ossy. I czym ta Ossa jest w kontekście nudy, za chwilę powiemy. Gently placed. są też takie osoby, które nie lubią się nudzić, jak na przykład Ola, która jest z nami, Ola Stemplewska, studentka studiów miejskich, absolwentka architektury. I my teraz przechodzimy do rozmowy na temat osy, bo to jest trzon naszego dzisiejszego spotkania. Czym ta osa tak na dobrą sprawę jest? To znaczy, to są spotkania przede wszystkim. Znaczy, to są warsztaty, tak, w trakcie których zajmują się, powiedzmy, uczestnikami też tutorzy, architekci, zazwyczaj to są architekci, ale to są przede wszystkim spotkania. To są spotkania studentów z całej Polski, a nawet spoza Polski. Jak ja nie studiowałam w Polsce architektury, tak też przyjechałam na OSSE i poznałam bardzo dużo osób, właśnie z którymi organizuję tegoroczną OSSE. Pozdrawiam, Wrocław, Warszawa. tak, więc to są przede wszystkim spotkania, które mają na celu jakieś takie, taką wymianę informacji, wymianę jakichś takich fluidów. W warunkach nieakademickich, tak? Tylko w warunkach takiego większego chillu po prostu. Czyli każdy student architektury, studentka mogą dołączyć do tego przedsięwzięcia. Więc może powiedzmy o miejscu, które zostało wybrane na tegoroczne warsztaty, tegoroczne spotkanie, bo jest to dosyć nietypowe miejsce, a mianowicie sanatorium. Tak, będziemy w tym roku w Iwoniczu Zdroju na Podkarpaciu i to jest miejscowość uzdrowiskowa, która ma właśnie na celu jakoś tak poprawić, powiedzmy, dobrostan też uczestników, uczestniczek, osób uczestniczących. Chciałam jeszcze tylko dodać, że nie tylko studenci architektury mogą brać udział w naszych warsztatach. A kto jeszcze? W różnych kierunków. Generalnie powiedziałabym, że może gdzieś tam kierunków związanych z projektowaniem, tak szerzej, ale generalnie zapraszam jakby studentów dowolnych kierunków. I co chciałam jeszcze powiedzieć, że... Może powiedzmy, dlaczego akurat sanatorium i dlaczego akurat to miejsce? Wydaje mi się, że bardzo ważne jest w przypadku w ogóle studentów, w ogóle nie tylko w przypadku studentów, po prostu pamiętanie o zdrowiu psychicznym i dbanie o to zdrowie. Nie tylko psychiczne, ale też fizyczne, to się wszystko łączy ze sobą. I właśnie chcemy w tym roku stworzyć takie warunki do odpoczynku, dlatego też ta edycja tegoroczna będzie wyjątkowa względem poprzednich, ponieważ będzie trwała troszeczkę dłużej, bo aż 9 dni. I po prostu chciałyśmy w tym roku stworzyć raczej takie warsztaty, w których nie będzie takiego pędu, w których będzie czas na spokojne przyjechanie, zapoznanie się z miejscowością, też finisaż nie będzie się odbywał ostatniego dnia, tylko przedostatniego, więc jakby też nasz ostatni dzień będzie takim dniem, powiedzmy, refleksji, dyskusji i takiego odpoczynku trochę po tym wszystkim, co się tam zadzieje. Ale skoro jesteś organizatorką, to na pewno też miałaś szansę być na poprzednich edycjach. Z czym zostaje student, studentka, osoba biorąca udział w ogólnopolskich spotkaniach studentów i studentek architektury w różnych miejscach? Z czym ty zostałaś w poprzednich edycji? Pozostałam właśnie przede wszystkim chyba z kontaktami, które po prostu przerodziły się w przyjaźnie. Poznałam fantastyczne osoby. Też to była jakaś taka okazja do właśnie wymiany doświadczeń i też właśnie na tej linii tutor-uczestnik, tak? Tak, no bo to jednak gdzieś tam są warsztaty, które trwają kilka dni, więc jakby tutaj nie chodzi o to w tym, żeby po prostu wykonać jakiś projekt, który, nie wiem, potem będzie jakoś przepięknie się prezentował na finisażu. Bardziej, szczególnie w tej edycji, chodzi nam o ten proces, jak to wszystko przebiega, a nie o jakiś finalny produkt, co często jest case'em właśnie w trakcie studiów, gdy prezentujemy swoje projekty na koniec. Tak. Może powiedzmy jeszcze na zakończenie, pod jakim hasłem odbywa się tegoroczna OSSE? Właśnie sanatorium. To jest OSSE sanatorium. A myślałam, że Enui.